Book 2 64 64 64 Bentuk negatief Ontkenning, deel 1 Ontkenning 1 Saya tidak mengerti kata ini. Ik begrijp dat woord niet. Ik begrijp dat woord niet. Saya tidak mengerti kalimat ini. Ik begrijp de zin niet. Ik begrijp de zin niet. Saya tidak mengerti maksudnya. Ik begrijp de betekenis niet. Ik begrijp de betekenis niet. Bapak guru. De leraar. De leraar. Apakah Anda mengerti perkataan Bapak guru? Begrijpt u de leraar? Begrijpt u de leraar? Ja, saya mengerti dengan baik. Ja, ik begrijp hem goed. Ja, ik begrijp hem goed. Ibu guru. De lerares. De lerares. Apakah Anda mengerti perkataan ibu guru? Begrijpt u de lerares? Begrijpt u de lerares? Ja, saya mengerti dengan baik. Ja, ik begrijp haar goed. Ja, ik begrijp haar goed. Orang-orang. De mensen. De mensen. Apakah Anda mengerti perkataan orang-orang? Verstaat u die mensen? Verstaat u die mensen? Tidak, saya tidak begitu mengerti maksudnya. Nee, ik versta ze niet zo goed. Nee, ik versta ze niet zo goed. Teman wanita. De vriendin. De vriendin. Apakah Anda memiliki teman wanita? Heeft u een vriendin? Heeft u een vriendin? Ja, saya punya. Ja, ik heb er een. Ja, ik heb er een. Anak perempuan. De dochter. De dochter. Apakah Anda memiliki anak perempuan? Heeft u een dochter? Heeft u een dochter? Tidak, saya tidak punya. Nee, ik heb er geen. Nee, ik heb er geen.